padamu oh Tuhanku, kini dan selamanya. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Saat ku lemah, kau pulihkan hidupku. Naikkan syukurku kepada